Nalembi likambo na ngai bobobo ngai na nzote ina bambanda na kosala koboni babwake linga baladi na nzoto nyonso po bazuwa ya mibali ngawa bakobomba moninga pamba bokende na nganga ya mayenge nasiko na ebisi sekele oyo na bomba kabino botika nde moninga apema Likambo na ngai bobobo ngai na nzote ina bambanda na kosala koboni babwake linga baladi na nzoto nyonso po na zuwa ya mibali ngawa bokobomba moninga pamba bokende na nganga ya mayenge nasiko na ebisi sekele oyo na bomba kabino botika nde moninga pema ngai nanaku natali nyonso pamba nyonso bakoyi na kangai sukse na ngai ezali na ngai yo ngai mpe nabandaka te baninga nde babandaka ngai soki nga nazongisi ekosala baninga mpasi na motema ngai nanaku kitoko ya bobotami soki mibali na bino bamoninga balala te butu moyo ngai nabengaka te bayeba balabala na numero bondumba na ngai asivilize nafinaka mibali misote bandeko nawela kaka sukse na ngai mama nimero na balabala bayeba Natali nyonso pamba nyonso bakoyi na kangai sukse na ngai ezali na ngai yo ngai mpe nabandaka te baninga nde babandaka ngai soki nga nazongisi ekosala baninga mpasi na motema ngai nanaku toko ya bobotami soki mibali na bino bamoninga balala te butu moyo ngai nabengaka te bayeba balabala na numero bondumba na ngai ya civilize nafinaka mibali misote bandeko